Pe urmele lui Allan Kardec, în acest articol se vor compila principalele evenimente legate de activitățile prestate de profesorul Hippolyte Léon Denis Ardrivail în momentele premergătoare codificării și mai apoi ca Allan Kardec, într. o succesiune cronologică în locuri considerate de valoare istorică pentru spiritiști. Există două episoade revelatoare care declanșează căutările profesorului. 1. În anul 1854, când a auzit vorbindu-se pentru prima dată despre mesele rotative, într-o zi l-am întâlnit pe domnul Fortier, un magnetizator, pe care îl cunoșteam de multă vreme, care mi-a spus: sunteți deja conștientă de proprietatea unică care tocmai a fost descoperită în magnetism? Se pare că acum nu doar oamenii pot fi magnetizați, ci și mesele, reușind să se rotească și să meargă după bunul plac. Rivail este, într-adevăr, foarte singular, am răspuns, dar, la drept vorbind, nu mi se pare în mod esențial imposibil. Lucrări postume al Allan Kardec. Iar al doilea, la începutul anului 1855, când profesorul Rivail întâlnește pe domnul Carlotti. În anul următor, la începutul anului 1855, l-am întâlnit pe domnul Carlotti, prieten de 25 de ani, care mi-a vorbit aproape o oră despre aceste fenomene, cu entuziasmul pe care l-a dedicat tuturor ideilor noi. El a fost primul care mi-a vorbit despre intervenția spiritelor și mi-a spus atâtea lucruri surprinzătoare încât, departe de a mă convinge, mi-a sporit îndoielile. Lucrări postume al Allan Kardec. După un anumit timp, în luna mai anului 1855, a vizitat reședința doamnei Radșar, somnambulă, în compania domnului Fortier, magnetizatorul ei. Acolo i-a cunoscut pe domnul Putier și pe doamna Plaine Mason, care au vorbit despre aceste fenomene ca și domnul Carlotti, dar pe un ton cu totul diferit. Sir Putier l-a invitat să participe la experimentele care aveau loc în casa doamnei de Plaine Mason, pe Rue Grange Batelier numărul 18. Întâlnirea a fost programată într-o zi de marți din luna mai, la ora 20. Acceptă invitația și vizitează reședința doamnei Plaine Mason, unde Rivail a fost martor pentru prima dată la fenomenul meselor care se roteau, sărau și se mutau dintr-un loc în altul. Aici a asistat la câteva demonstrații, destul de imperfecte, descriere mediumnică pe o tablă. Această întâlnire experimentală s-a desfășurat cu obiectivul de a începe studiul acestui gen de manifestări. După care Rivail afirmă următoarele: ideile mele erau departe de a fi definite, dar acolo era un fapt care provenea în mod necesar dintr-o cauză. Am putut să-mi trezăresc în acele flacuri aparente, în acel gen de joc în care ei transformaseră acele fenomene, ceva serios, dezvăluirea unei noi legi pe care am decis să o studiez în profunzime. În una din întâlnirile realizate în casa doamnei Plaine Mason cunoaște familia Baudin, care locuia la acea vreme în strada Rochecoart. Domnul Baudin îl invită să participe la sesiunile săptămânale realizate în reședința sa. În aceste sesiuni a avut ocazia să vadă comunicări continue și răspunsuri la întrebările puse, iar uneori chiar la întrebări mentale în care se putea constata clar intervenția unei inteligențe străine. A fost în aceste întâlniri când a început să studieze serios spiritismul, nu prin intermediul revelației, ci prin cel al observației. A aplicat la această nouă știință, așa cum a făcut până atunci, metoda experimentală. De asemenea, în casa familiei Baudin, a avut ideea de a publica învățăturile primite pentru instruirea tuturor oamenilor. Acele învățături, succesiv dezvoltate și completate, au constituit baza cărții spiritelor. Concomitent, în cursul anului 1856 a frecventat întâlnirile din casa domnului Roustan și a domnișoarei Jafetă din Rueticoetone numărul 14, unde comunicările erau primite prin intermediul domnișoarei Jafet. Despre acele reuniuni codificatorul subliniază în cartea Lucrări Postume următoarele: întâlnirile au fost serioase și s-au realizat în ordine, Cartea Spiritelor a fost în mare parte terminată și a atins dimensiunile unei cărți, a supus o revizie cu ajutorul mediumnității domnișoarei Jafet. Pentru faptul că nu a fost mulțumită de revizuirea făcută cu domnișoara Jafet, recurge la ajutorul altor mediumuri. Astfel, mai bine de 10 mediumuri au oferit colaborarea lor la revizuirea acestei lucrări sub atenta supravegherea spiritelor superioare. Tot în aceste întâlniri a venit ideea să o facă obiect de studiu. Într-una din întâlnirile pe care le frecventa a primit prima comunicare despre misiunea care avea să o realizeze prin intermediul mediumnității domnișoarei Alinece. Pregătirea cărții spiritelor s-a realizat în biroul rezidenței sale din strada Martirilor numărul 8, cu 6 luni înainte să fundeze Societatea Pariziană de Studii Spiritiste. În anul 1857, în propria casă, a început să realizeze întâlniri marțea, contând cu colaborarea mediumnică a domnișoarei Dufaux și cu prezența a maxim 30 de persoane interesate în a cunoaște doctrina spiritistă. Prezentarea cărții spiritelor s-a realizat în incinta Palatului Regal, Palace Royal, sâmbătă dimineața pe 18 aprilie 1957. În interiorul istoricei și extraordinarei galerii comerciale ale Palatului Regal era găzduită și Edentul Libraire, la numărul 13 în Galeria de Orleans. În incinta Palatului Regal, Kardec a fondat primul centru spiritist din lume, Societatea Pariziană de Studii Spiritiste. Centrul a fost deschis în fiecare marți, într-o sală închiriată din Galeria Valois, începând cu 1 aprilie 1858 până în 1 aprilie 1859. Confruntat cu imposibilitatea de a mai rămâne în acel loc, a început să se întâlnească vinerea într-una din sălile restaurantului 2X, în Palatul Regal, Galeria Montpensier, din 1 aprilie 1859 până la 1 aprilie 1860. A fost în această perioadă când Societatea Pariziană de Studii Spiritiste s-a stabilit pe strada și pasajul Sfânta Ana la numărul 59, etajul 2. În acest local codificatorul a continuat să-și realizeze munca până în ziua morții sale pe 31 martie 1869. Allan Kardec pregătea transferul societății, care urma să aibă loc pe 1 aprilie, la o nouă adresă pe Rue de Lille numărul 7, când a intervenit moartea fizică. Contractul de închiriere de pe pasajul Saint-Anne era pe cale să expire și profesorul Kardec plănuia să se retragă pentru a locui la vilă Segur. În momentul morții a fost ajutat imediat de Alexandre de Lane, prietenul și vecinul său, însă moare fulminată de ruptura unui anevrism. Allan Kardec cumpărase un teren de 2666 de metri pătrați pe Bulevardul Segur, în spatele complexului Hôpital des Invalides creat de Ludovic al XIV-lea pentru a adăposti veteranii de război fără adăpost. Acolo a vrut să construiască 6 căsuțe, fiecare cu grădina ei, adăpostind dulcea speranță de a se retrage într-una dintre ele, la Vila Segur. De asemenea, a plănuit să construiască un cămin de bătrâni unde apărătorii spiritismului care nu aveau casă să se refugieze la bătrânețe. În 1923 Jean Mayor a fondat Casa Spiritiștilor, pe Rue Copernic numărul 8, un muzeu care adăpostește în arhivele sale numeroase documente ale lui Allan Kardec și alții ilustri spiritiști francezi. O mare parte din această documentație a dispărut, confiscată de naziști în timpul ocupației celui de-al doilea război mondial. Acest itinerar al locurilor considerate istorice pentru spiritiști nu trebuie confundat cu un cult al trecutului și al dezîncarnaților. este o valorificare a memoriei spiritismului și recunoașterea faptului că cel mai bun cult este acela la care vă străduiți să urmați exemplele bune pe care vi le-a dat. La întrebarea 206 din Cartea Spiritelor putem citi următoarele. 206. Pentru faptul că nu există filiație între spiritele descendente ale aceleiași familii, înseamnă că cultul strămoșilor este un lucru ridicol? Cu siguranță, nu. Pentru că ar trebui să fiți fericiți să aparțineți unei familii în care s-au încarnat spirite elevate. Deși, spiritele nu provin unele din altele, nu au mai puțin afecțiune pentru cei care sunt uniți lor prin legături de familie, pentru că aceste spirite sunt, adesea, atrase către o familie sau alta din cauza simpatiei sau prin legături anterioare. Dar, credeți-mă că spiritele strămoșilor voștri nu sunt deloc onorate de cultul pe care îl faceți din orgoliu, meritul lor se reflectă asupra voastră, numai în măsura în care depuneți eforturi să urmați bunele exemple pe care vi le au dat și numai atunci amintirea voastră le poate fi nu doar plăcută, dar și utilă. Allan Kardec, edificatorul unei noi ere pentru regenerarea umanității. Tabane Bianca, Societatea Spiritistă Română.